turn into those days when I was young enough to know the truth. Now there are no games to only pass the time. No more electric trains, no more trees to climb. But thinking young and growing older is no sin. And I can play the game of life to win. I can recall a time when I wasn't ashamed to reach out to a friend. Now I think I've got a lot more than just my toys to lend. Now there's more to do than watch my silver fly. But every day can be a magic carpet ride. A little bit of courage is all we lack. So catch me if you can, I'm going. Then watch my silver glide. But every day can be a magic carpet ride. A little bit of courage is all we lack. So catch me if you can, I'm going. Going Back της Carol King από τους Birds. Τον Φεβρουάριο του 1963 οι Drifters, ένα άλλο από τα σπουδαιότερα μαύρα συγκροτήματα όλων των εποχών, ηχογραφεί το κλασικό πια τραγούδι της Carol King, Up on the Roof. When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space. On the roof it's peaceful as can be, and there the world below can't bother me. Let me tell you now, when I go up where the air is fresh and sweet, up on the roof, I get away from the hustling crowd and all that rat race noise down in the street. Up on the roof, on the roof, the only place I Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5.

do-ba-bop, dip-dip, do-ba-bop. And every time we have to be apart, I hardly ever find you in my heart. And when it comes to thinking of the thought of losing all your love, I never worry how my heart would end. Oh no, darling, every little breath I take, only with every little step I make, only with every little beat of my heart, and every single minute I'm FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Χρήστος με ένα σακ βουαγιάζ στον νόμο έβλεπε την μπουκαπόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ιδυλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Ευανθία Ρεπούτσικα. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Υπήρξε μια πρόταση στη Νέα Δημοκρατία από κάποιους να γίνει η εκλογή αρχηγού στις 30 Αυγούστου. Το απόγευμα οι 60 από τους 76 βουλευτές λένε να μην γίνει. Όλοι οι άλλοι συμφωνούν. Την πρόταση δεν την υπέβαλε κανένας. Εντάξει. Τώρα θα υπογράψουν όλοι, δεν θα μείνει κανένας. Δεν υπάρχει ζήτημα. Και αυτό λέγεται σοβαρό κόμμα. Που λέει μετά, εγώ είμαι εναλλακτική πρόταση. Τι εναλλακτική, ρε. Δεν μπορείς να συμφωνήσεις αν θα εκλέξεις αρχηγό μαζί με τα πανηγύρια, γιατί ο Αύγουστος είναι ο μήνας των πανηγυριών, ή μαζί με τα πατητήρια, γιατί το Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με τα σταφύλια. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο γίγαντες του τραγουδιού μαζί, την Carole King και τον James Taylor. Από συναυλία που είχαν δώσει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη, θα ακούσουμε το You've Got a Friend, τη σύνθεση της Carole King, που όμως είναι ένα τραγούδι που έβαλε τη σφραγίδα του ο James Taylor.